سورۃ الممتحنہ دا مدنی سورۃ ته پس سورۃ احزاب او مخکې سورې نساء نازل شوې ده. نزول کې 91 ده، ترتیب کې 60 شپېتم ده. د دې سورۃ یو نوم ده سورۃ الامتحان، بل سورۃ البراءت، بل سورۃ المودت. دریش پکې آیتونه دي او دوه پکې رکوعات. مخی صورت کې د دنیا د عذاب نه یره ورکړه سوچ چې د الله او د رسول خلاف کوي، نو دې صورت کې هغه مؤمنان له زورنه اور کوي چې نامناسب کارونه کوي. د صورت عاشر په اخر کې توحید بیانو، نو دې صورت کې وایي چې موحد شوي د مخالفین نه بزان جدا ساتي، هغه شان چې بزان کینا. د صورت مقصد هم دی التبری من اعداء الله، د الله چې کوم دشمنان دي دا غو سره بایکاټ کې دا غو سره تعلق نه ساتي، د الله له دشمنانو نه بایکاټ کول. هنجونان چې صورت کې مسلمانان تم دغه زور دی چې د الله کوم دشمنان دي دا غو سره دوستی مو کوي، دا غو سره بایکاټ وکي. او بیا دغه دشمنانو دوه قسمونه ذکر کړي، یو قسم دا چې دا غو سره بالکل بایکاټ کې، او دوم قسم که دا غو سره ظاهري سره تعلق ساتي ساتل شي. او د مومنانو حالات به ذکر کی. د سورت ابتدائی آیتونه خاص واقع کی راغلی دي، او واقع دا سوا چې صلح د حدیبیې کله وشوه نو پا کې دا لیکل شو چې عام قبایل دا به آزادي، که څوک د مسلمانانو سره ملګری کیږي او که څوک د قریش سره ملګری کیږي، نو بنو خزاع قبیله هغه موږ د مسلمانانو سره ملګری کیږو، او بنو بکر قبیله هغه موږ د قریش سره ملګری کیږو. او د بنو بکر او بنو خزاع خپل منځ کې دښمنی و، په لیک کې دا خبره شو چې موږ به د یو بل خلاف نه کوو، که یو قوم سره چا جنگ کوو نو موږ به د هغه بل قوم مدد او نصرت نه کوو. بل طرف تا د بنو بکر او بنو خزاع قبیله په منځ کې جنگ خطه و، او قریشو د لوز خلاف وکړلو، د بنو بکر امداد وکړو په دې ګمان چې مسلمان او پیغمبر لري دی پته باندې لګي شپې ټیم هم دی، او خزاع قبیله چې ونو داغو ډیر زیاتې وسو شو مړی تي وشو. داغو مشر راغې نبی علیه الصلاۃ والسلام مخکې اغه یو قصیده دردناک ویل ان شاء الله سورۃ النصر کې براش. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه ډیر خپه شو د دې په ظلم باندې، او دا یو ویل چې ګستا امداد زونه کوم، نو الله دې زما امدادونه کی پاسې دو صادره راخو، او یا الله پاک کم جاسوسان چې دا غستر کې بند کې او قریش زمونږ نه خبر نه کې، او توریه داسې کولا چګنی مونږه خیبر طرف ته ځو جنگ کې بداسي کول، خو مقصد یې داو چې په مکه حمله کو، ځکه د غد دی لوز خیراب وکړو. سبازي مشران صحابه کرام خبرو پاک یو صحابي حاتم بن بلتاته هم، حاتم بن بلتاته چې د اصل کې یمن اوسیدونکو، او د یمن راغله مکی مکرمه ته، مکرمه مکرمه کې دا حلیف و دا غسره، نو چې دی مسلمان شو هجرت یې وکړو، بچی دغه نه پاتې شو مکه کې. دې منځ کې ده دا سوچ وکړلو چې الله د خپل پیغمبر نصرت امداد کوي. دا نور صحابه کرام د دې سره خپلوان مکه کې شته، چې هغه دې په بچو ساتنه به کوي، حفاظت به کوي، او زما سوک نشته. نو قضا د دې مکې د قریش سره احسان وکم، شاید چې داغه په وجه به دې زما د بچو حفاظت وکړي. نو هغه داوا چې خط یې ولېږلو، او په خط کې دا لیکلو قریشو ته چې پیغمبر علیه السلام په تاسو باندې حمله کوي، او داس یو لښکر په تاسو پسې جوړ کړی دی لکه د شپې غوندې چې راځي یا د سیلاب غوندې چې رابهیږي. داسې خط د جنگ په وخت خو ډېر خطرناکي، او جنگي نقشه په هغې باندې بدلېږي بیا ډېره. بل طرف تا یو زنانه راغلی وا د مکی مکرمه نه، مدینه منورې ته دغه سارا نومو دا اصل کې ډموا او مکه مکرمه کې به هغه پروګرامونه کول خلق بوله پیسې ور کولې نو دا مدینه تراغلو او مدینه کې یو ډموا سیده دغه خواته تلوا عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا دوانه ډمي زما خواته رالی نو ما دې ته پوسو کو د مکه والنه چې دا تا مخ کې پیجاندا غوي نه اوس تعلق وې نه حیران شو چې دا ډمه څنګه دې ډمه خواله لاړ وې نبی عليه السلام راغې ما او ترا قصه وکړه نبی عليه السلام وې چې ان الارواح جنود مجنده دا روحونه لخر دي جمع شوي په عالم ارواح کې آل چې کوم روحونه یو بس تعارف راغلې دلته امرازي او چلته نه راغلې دلته هم ناراضي نبی علیہ السلام دا غینه تپوس وکړو چې ته په سمې شندل تراغلی هغه وی دل راغلی ما چې تا زما سره تعاون وکړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتا ویل چې د قریشو هغه کوم نو جوانان چې پتاې پیسې شندلې ولې هغه تعاون ساسه نه کوي څو هغه ورته وی چې قریشو کوم خلقو ناسه غو تا بدر کې مړکړو او باقی مانده آقو قسم کرده چه من با جشن نکو خوشحالی با نکو نو آقا کسی وز نیشتی نو زغری بشوی ما نبی علیه صلی اللہ علیه سلام بنی هاشمو تا او بنو المطلب و دیس خلقو تا ترغیب ورکو چه دی خیلی سی ستاون وکی آقو سی ستاون وکلو او دا چه واپس تلا نو حاتی بیونی بلتاتر زلن ہو شل روپای درهما دیل ورکرلو او دا خطه ولور کو چې دا وتر قریش مشران ته ورکی اینه د جنگ په موخه کې داسې خطرناک کار وشو نبی علیه السلام توهی وشو چې راز پاش کی او زنانه داسې خطه وسه نبی علیه السلام کسان روان کړل علی رضی الله تعالی عنہ ابو مرثد غنوی رضی الله تعالی عنہ او زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ او تیوی چی تاسو لاړ شئ تیز چی روزت خاخ مقام تورسی نو آل تیگ بتاسو تیو زنانه میلاو شی چی آغا با پووخ باندی سوری او داغی سر خط تیو تیراوڑی دیو چی کل عصو نوز غلول او روزت خاخ مقام تورسی دل نو آقی اغا زنانه بیا منده چی پووخ باندی سوروا نو دی وخ کینه ولو او زنانه تیرا کو زکر او ارتوی چه خط راو بس اگه انکارو کماس خطونه نشتی دیو تلاشی وکرن نو خط بیای وکرن نو خط علی رضی اللہ ترنووی چه پیغمبر علیہ السلام دروغ نوی خزی تیووی چه خط براو باسی کنمانگ دیل غلو دمکی ورکرن اچه ویری دا نبس خط راویستو یو روایت کی راضی د کونسای نه بلکې راضی د بډی نه حسین دانه چې هغه ته په کونسای کې خو دی او هغه دن نه بوله بډه کې دلته نه استره خط چې کلا دیو راو وي سودا غینه واپس رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خط ورکړل شو چوکه ته حاتیب دل طرف نه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاتیب راوغته حاتیب ادا سری او د الله پیغمبر جلتی مکوا زمانی پا اللہ قسمی دا خط چی مالی گلے دے نو دان دی وجی نا چگنی زد دین نا وقتی ما یا دا اللہ و دا رسول سے دشمنی کو ما خپل وزر او تا بیان کن چی تاس تا پتا دا چی زد مکی اصلی وسی دون کینیم زد یمنی ما دلتی عزی پاتی شوی ما زمان نور خپلوان نو سمر صحابه چی دی دیو خپلوان التی شتے دیو چی کم بچی پاتی دی داو حفاظت پیغو کی ما دا اراده وکړه چې کله زما خپلوان نشته زما یقین الله تعالی پته در کوي نو زما هغه صدا احسان وکم چې زما بچو ته تکلیف پون رسی عمر رضی الله تعالی رپیدو اې دا الله پیغمبر دانی ازرب و نق هذا المنافق پریم د منافق سټوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې دې سړي رښتیا خبره کړلا او عمر ته وی عمره تا ته سپت ده دغه بدری دی او لال الله اطلاع اهل بدر الله بدریانو تخکار شوی دی ورته وی چې کوی سم خوخي الله ماف کړل عمر است په جلاش وی الله پیږي د الله رسول پی او دا صورت دغه موقع کې راغلو حاتب ته زورنه ورکړه چې اندل داسې مکو ټول مسلمانانو د پاره سبق شو چې د کافر سره مدا تعلق نه ساتي کافر ستاسو دوستان کړي نشي او نستاسو خپل کړي شي. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تتخذوا من سی عدو زما دشمنان عدو زما دشمنان و عدوکم سال دشمنان اولیاء دوستان چې زما او ستاسو دشمن دی څنګه دوستان نیسی تلقونا الیهم بالموده تازو پیشکوی دیو تا بالمودتی پیغام د محبت نه دوستای پیغام دیو ته پیشکوی او خطونه ورته لګی وقد او په دغه سره کپرو دیو کوپر کړي بما پاس جا کوم چې تاسو سره غلی من الحق د حق نه دا یو علت شو د بایکاټ چې دا کافر دی. دویم یخرجون الرسول دیو باسی پیغمبر و یا کم تاسو انتو منو بالله دیو جنا چی تاسو ایمان روڑے پا اللہ ربی کم چی ستاسو رب دے دا بلی لط شو ان کنتم کچرتی تاسو خرجتم چووتی ای جہاد اند پارد جہاد فی سبیلی پلار زمان کی وقت غامر زواتی اند پارد لٹ اوڑ در زمان تیا زمان نو دا کار مکوی دیو سره دوستی ما کوي کله الله د پاره تاسو وتی jihad کی او هجرت هم کړی تو سرونا تاسو پټ پټ لګی الیم دیوتا بل مواندا پیغام د دوستای وانا عالم ازغه پیغام بما پاس اخفیتم چې تاسو پټوي وما علنتم او هغه چې تاسو کار کوي او مے فالو چا جوګرو دا کار من کوم تاسو نه فقد دلانو تاغی سرا گمراه شو سوا سبی لسمی لاری نام من فعالهوی ونوی دمازی زکر صحابی دی جلیل قدر نغد شان دا وجنا وچا آینده سوگ دازی کئی بلی لد زکر کئی دبای کاتو این از قپوکم کچری دیو بیاو میتاسو لرا یکونو نندو کیگی لکم سوز پار آدان دشمنان ویبسو تو او دیو گدئی الیکم تاستا ای دیو قل لا سنا والسنا تا قل انجبی بسوئی پا بدئی سرا وواندو دیو خو گرنی لو تک پورون کچی تازو کافیر شایا دا پینزئی لطنشو دبای کارت چی دا کافیر دی پیغمبر تاسو استلی یا اوستانسو بانی غلبر ایشنو دشمنان گرزی تاستا پا لاس تکلیف رسی ستاسو کوپر دی وغه غي او که تاسو التی کوی زمغه خپلوانو چې دغه حفاظت وکي زکه موږ دا کار کو لن تنفعکم ارګیز پیدنه شر سوال تاسو ته ارحامکم خپلولې تاسو ولا اولادکم نه بچی تاسو یوم القیامت پرز د قیامت کې هندا بچی تانه شخلا سوال د الله د عذاب او دام کې دی شي یوم القیامت یبسل بینکم پرز قیامت پی سلب ہو کی جدائی براولین لاستاسو منز کے آلتی و جدائی کیے گی نو بیا سکے واللہ بما تعملون بسویر واللہ فغصا چی تاسو کوئی دن کے دیں قد کانت تاقی سروا لکن سوز پارا اسوات نمونا او طریقہ حسنت خیستا فی ابراہیم بارد ابراہیم علیہ السلام کی والذین او بارد کسانو کی ماو چود سرا ابراہیم علیہ السلام تو گورئی اغه سوکړه اذ قالو کلچری ویلی قوم خپل قوم تا ان بیشک مونگا بر او بیزار یو بن کوم ستا سنا و مم ما د اچانا تعبدونا کی تاسو عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نه یعنی ابراہیم علیہ السلام پل پلار خپل قوم پریخیو بای کاتیو سکڑیو دا اللہ دا دین دا پار نتازو پا پسی روان شئی کن دا اگر پنی قدم کفر نامه کبر کو انکار کو بیکم پتاسو ستاسو د حقانیت نامه انکار کو نمنو هغه کفر نامه انکار کو بیکم پتاسو ان ستاسو طریقې او حقانیت وبدا وقار شودا بین نازم پمنسکی وبینکم العداوه تو ستازمنسکی دشمنی والبغضاء وبغض ابدا همیشه حتا تر دې پوری تو مينو چې تاسو ایمان اورئ بل نه په الله واده وي وازیغه. اوس سوال راځي چې ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته ویلو چې زما ستاره پاره بخنه غواړم او پلار یې مشرکو. نو الله دا غي جواب کيو چې دا اوه ابراهيم عليه السلام خبره کړو چې ته پته نه و. لہذا پدې خبره کې تاسو باب سي مزي هغه ته پته نه و. چې پته وته ولګنه به تی بایکاټ کړي. د ابراهيم عليه السلام په ژوند کې ستاسو د پاره نمونه ده الا قول ابراهيم. مگر دا وینا د ابراهيم پدې کې پاغ وسي نه سي. یا بي خپل پلار ته کړوا لاستغ پرن چې خامخا بخنه بغوړم لکه ستاسو د پاره وما املیکو زنی مالک لکه ستاسو د پاره من الله د عذاب د الله نمیشه اند سسیزا. دا هغه ته پته نه و د ناپوهې پوج هغه دا خبره کړله او چې ته پته ولګېد نو بیا تی بېزاره شو. ربنا ای زموږ رب علیک توکلنا په تا باندې زموږ توکل دی ویلیک او تا ته نمنا زموږ رجوع ده ویلیک المصیر او تا ته واپسی ده. ربنا ای زموږ رب لا تجعلنا موږ مگر زوا فتنه تن امتحان للذین د پاره دا کسانو کپرو چې کافر دي. وغفر لنا وبخنه وکم تر بنا اعظم غربا انك انت العزيز الحكيم بشك تغالب حكمت والے. لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه پتہ غیر سره واسه پاره بده کی طریقه و نمونه خيستا لمن د پاره چا کان يرجو الله چاو می ستی د الله او د ورځې د اخرت یریږي د الله او د اخرت نه. ومن يتولى سوچوا وختو فإن الله بشك الله والغني الحميد اغني دي استهل شوه د اتباع ابراهيم نو وختو او يا کافرانو سره دوستانه وکړه نو څه پروا نشته الله غني دي استهل شوه. اوس تسلی ور کوي مسلمانانو ته اس الله قریب ده چل الله پاک اي جالا وغرزي بينكم ساز منس کی وبين الذين عاديتم او په منځه کسانو کی جتاز دشمني کوي منو دینه مواده تندوستي. والله قدير الله قدرت والے الله بخون کې مهربان دي. حاتف تدا ویلې شو چې الله پاک بس تاسو منځ کې دوستي راولي او اسلام کې د اخر شي ستاره بچوي پازت به موشي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين دا وز کافر دو قسمونه ذکر کیا. چې یو قسم هغه کافر دي چې دا غوسه به تاسو بایکاټ کوي تعلق بوسه نه ساتي او دویم هغه چې دا غوسه تاسو ظاهري معاملات کوي سره تعلق ساتي نو ساتل شه د ظلم محبت خدای چا سنشته په کافرو کې. لا ينهاكم الله نمن کی تاسو در الله پاکو ان الذين دا کسان عالم يقاتلوكم سسر جنگ نه کړي فی الدین په دین کې ولم يخرجوكم او تاسو نه یوستل من دیاری کوم د کورونو تاسو نه دستنم نمن کی انت برهم تدینا چی تاسو نیکیو کئی دیو سرا و تقسی تو انصاب و کئی لیم دیو سرا ان اللہ بشکل ناپاک کی حب المقسطین خی انصاب کا ان کے چستاو سر ندی جنگی دل اگر چی کافر دی او نی دی کلی نیس تلی ای کلی استاسو وطن ندی نیولی نو کدا غوز سے احسان کوئی انصاب خیر دی. انما بشکا انها کم اللہ و منکی تاسو لر اللہ پاک ان اللزینا دا آکسان نا قاتلو کوم چې تاسو سره جنگ کړی نه په دین په دین کې واه رجو کوم او تاسو یې استلې مين دیاري کوم د کورونو تاسو نه وزارم دا نکړې علی اخراج کوم تاسو په استلو نو الله تاسو نه منکې انت ولهم د دین منه کې چې دوی سره دوستي وکیا چې سبا دوستي نه کوي تاسو سره جنگ کړی د کلی نه استلې و مې تولهم او چا چې دوستي وکړه دوی سره اولایکا نو د کسان هم ظالمون دی دي ظالمانو. د کافرو دو قسمونه شو یو سره تعلق ساتلی شي او بل سره شي ساتره خدغه تعلق محدثین مفسرین موفقها دغه تفصیل کی چې یو محبت ته د رئیس کافر سره نه ځکه دا زړه خبره ای چې د کافر پزله کې تاغه خدغه طریقه دی خو خکړه نه ناروا دی چې دا موالات وي دوستانه وي او دوی مداراتی اسی چا څخه اخلاق او خجون تیرول نو داغه مطلوب دی چې کافران متاثر شي اسلام راوړي لکه څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح وکړه او کافر وس آزاد شو نو بیا ډیر خلق اسلام کې داخل شو او درې معاملات دي نو داسې معاملات چې پاکي مسلمانان ته ضرر نه ایدام کولای شي هه که ضرر ونه شي کولای فقها لیکي پاغو بس له نه خرڅوي زګری کې ضرر دی مسلمان ته ستا خلاف به استعمال ای بیا او نور معاملات کولای شي نو دا جایز دی دا اغا کافرو سرا معاملات کول یا مدارات کول چا اغا حربیان نی دا مسلمانان سے جنگ نی کرد شو القرآن رحمه اللہ اغا جکلا دیوبن کی تخصص وکللو نو دا اغا استاز اغلر مدرس وگرزو بلن شیر کی پاکستان لانو جوړ شوی حسین علی رحمه الله چې دغه استاد او میاوالی کې اوبه زه خط ولګو چې تدته کې راشه او میاوالی کې درس وکړ میاوالی کې ما تدریس کولو او درس می کولو هنوی خطون رااله د میاوالی چې کم ډی سی او دغه ترپنه مختلف مليان ته ماتم پکې خط راغله خط کې دالې کلو چه تازو پلان کئی تاریخ کی در ڈی سی آپیس تراشی ستازو سا اهم خبر کی مولیان تود را جمع شو زام رالم چه رالم یو غٹ میدان دے او ڈی سی سیب چیدین پا کرسی ناس دے او گنو علماء را غلی دی کتب از مکہ باندی ناس دی چه زرالم دا سی ودرے دما نو آگا ڈی سی سیب ما تووی چې مولوی صاحب کینا په ما ورته یې زړه ډیسی سیم ملمه ما په سی خطر علی غلې هغه ما ته یې دا ټول مليان زما ملمانه دي تامې دیو منا سی تکینا په ما ورته یې چیرې جیب خبره ده چې ته کوربه ومن ملمانه یو او کوربه بره په کرسی نه سی ملمانه کته پزما کنه زیاده خو جیب خبر وې سی در ډیسی سی پاسې دو کرسی اخو کړو پزما کاغم کیناست چې ټول مليان را جمع شو نو دا غی نه پسو دې پاسې دو او وی تقریر شروع کړلو چې تاسو ته پته ده چې د برتانیې او د جرمن جنگ دی او په دې هم تاسو پوهیږئ تاسو علماي چې برتانیې والا اهل کتاب دي انګریزان دي او جرمن والا چې ناغه مشرکین دي بت مت والا دي او انګریزان اهل کتاب دا مسلمانانو ته ډیر نږدې دي په نسبت سره نور مشرکین او کافر وته نما دې له تاسو را جمع کړی ای چې جمعې په خطبه کې سبا تاسو ټول ترغیب ورکې خلقو ته چاغو ځان پوج کې برتی کی د برتانیې سره او د جرمن خلاف او جنگي د دې لپاره ما تاسو را جمع کړی ټول علماء بس ټیک دی جی موږ به سبا د جمعې ورځ ده او دې خبرې له موږ ترغیب ورکو ستا خبره ټیک زه غلی پاتې شو چې غلی پاتې شو پا نسېدم او نور ټول پاسېدلی وو چونکې اول کې ما دا خبره کړو نو ما تر هغه توجه وه نو ما ته وی چې مولانا صاحب ته پا نسېدې تاسو ونه وی ما چې زه پاسم اجازت ته وای چې آو ما تاسو چې جی کومه خبره وکړه نو قرآن د دې خلاف مونږ ما دا صورت راواړولو چې اتیشتمه سپاره کې سورې ممتحنه کې اتم نهم آیات کې خو الله بل شان وي اغه دا وي چې کافر دو قسم دي یو هغه کافر دي چې تاسو سره جنگ نه دی کړی تاسو نه ملک نه دی اخیسته او دوی مغره چې تاسو سره جنگ کړی او ملک یې اخیسته نو هغه کافر سره تعلق کولای شي چې تاسو سره جنگ نه دی کړی او ملک یې نه دی اخیسته او کومو چې سجن کړو ملک یې جسته ناغوسه په تعلق نه ساتي نو جرمن هغه کافر دی چې نه زموږ سره جنگ کړي او نه زموږ نمل کاغسته او برتانیا هغه کافر دی چې زموږ سره جنگ کړي او ټول هندستان اسلامي حکومت ختم کړي قرآن خو موږ ته داسي وي موږ تاسو مونږه د قرآن مړو جدا خبره ما وکړن بس وره واغستو ایاک د ماته چې بس تاسو نو ټس در کوم ته ووزي کنه خیر بس تا نه ای دا دویم جنگ عظیم د پاره تیاری وي او 1938 خبره وا نمبر سو ایزا سید لانم مکی مکرمی تا او دا آوغو چه مکی مکرمی که عبیدالله سندی رحم الله او آغوا مسجد خیب کی درس ورکولو او دید پارم آغاو شیخ الهند لگلی و علتی چی دا اسلامی دنیا نکم خلق رازی دا غوغ سازی و کی دا انگریزان و خلاف دا دویم جنگی عظیم آغو دید پار جوڑولو چه برطانیا دا خکتش شی هم دا سی وشو چه برطانیا قوت او طاقت پدی سر ختم شو نو دا تفصیل لی چه قرآن مقتدا سی کئی نو آغا تک مال دا خوشو چه علتی ماه رمینو کی مدینه منوره کی مکم و کرم کی دا اغزی علمان استفاده وکلا دا آغا کاپیر سبتا محبت نکی دا آغا سبت تعلق نساتی چه آغا ستا سا جنگ کی استای ملک نوالی ده دې زمانہ کې امریکا غزان تا ډېر مالی کتاب وي او مسلمانانو سمره مرکړه ظلمونه سمره کوي او د مسلمانانو خلاف کم سنه کوي دا مهم دې سره تعلق ساتل دا جایز نه دی د قران د اصول تحت یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فابتغوهن د دې آیات پسې منظر داسې دی جودی بیا کی کم لیکل شیو نو پاغ لیکلو کی دا خبر شوا چې کم کس د کافرونو مسلمان شو نو به تاسو بیرته را لګی او که مسلمانو کی کم کس کافر شو نو به تاسو بیرته نه بیای زنانو بارے کی سن ویلې شو نو دا آیاتو نراله نو بازی مبصرین وای چې زنانو په بارے کی وضاحت وشو په دغه شرط کی چه دیش تا دین و زنانه مستثنائی سڑی بداسی و زنانه مداسی نئی چکا کم زنانه مسلمانانه شوی نو بنا واپس کی البتا داغو چه کم نفقه دا چه زڑو خواندانو کرلیا داغو کم مهر دینو اب واپس کی خدا بنا واپس کی دغسی کم زنانه دا مسلمانانه وی و مسلمانانو پریخ وی نو اب ام نو واپس کی گی البتا کافر لپکار جداغی نفقه و مهر ور کی او یا که پاغا شرط زنانو ته شاملو نو دا یاد چرا او نای منسوخ قبل مز که دا یو خطره وا چه بازی خلقو بداوی چه دا ایمان دا وجه نه ندی تلا مست زنانا بلکه دا خپل و زڑو خواندانو تکلیف کولو دا پار تلی او یا دیو دا نور سا تعلق ساتو دی دا پار تلی نو الله پاک به امتحان کې خو چې معلوم شي چې واقعي د زنانا د دین د وجه نه راغله او کنه اسی خپل خاون تنګي راغله یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اذا جاءکم المؤمنات کله چې راځي تاسو ته مؤمنانې خزي مهاجرات هجرت کوونکې فامتحنوهن امتحان والی دې دوی نه پس په ګو شرطونو چې رست راځي د سمایت کې الله عالم الله پویږي به ایمان هی نه دی په ایمان فین علم تمهن نو کچ تاسو معلوم کړی دی ولر مؤمنات مؤمنی فلا ترجعهن نو واپس کوي دی لر کفار کافر تا کوا قیدا مؤمنی وی لا هن ندا زنانا حل حلال لهم دغه کافر د پاره ولا هم او ندا کافر یحلون حلال لهن ردی زنانا د پاره د مسلمانې زنانا د کافر سره نکاح نه کیږي او نه د کافر د مسلمانې زنانا سره نکاح کیږي دا حرام دی چنانچه د هغې نه وروسته چې همداسې شوې ام کلثوم بنت عقبا د خپل خاوند نه تښتېدلې وه چې د هغې عمر بن العاص نوم و او له دې سره د دې دورونه مو عمارا ولیده چې مدینه تراله نبی علیہ السلام غرونه واپس کړل او زنانه وساتله. کافر وې چې شرط لګیدل شوې دا واپس کړي. نبی علیہ السلام یو شرط د سړو بار کې زنانه و کینره واتهم اور کې دی ولرما انفقو سجدي ولګولنې ان دې د کافرو کم خرچ بخپلو زنانه وشوي دي او هغه زنانه دې ترالي نو هغه له دا خرچ یعنی مہر ور کوي ولا جناح او نشته ګنا علیکم متاز باندې انتن کیو نه چې نکاو سو کوي اذا اته تمهن کر چور کوي دیوتا اجورونه دی مہرونه عیدت ختم شو دغه نه پس تنکا کې ها کافرانو دا غو مال ور کوي چې دو خسارو کرانه شي هم تی خزل آڑا و هم تی مال آڑا نو لاور که خدای و مسئلہ از دا کول پا کار دی مپسرین وی چه دا آو اخصر خاص و اوز دا حکم نشتا که دی زمانه که دا سی وشو چه دا کافر و خز مسلمان شو اسلام مترالا آو چه کم خرچ کرلن اغی نرسی دا آو اخصر خاص و مسلمانان تا اللہ اس خطاب کئی ولا تمسکو امرا ٹنگوی بیسمیل کوافر نکاد خزو کافرو کوافر جمع د کافرتون دا کافرو خزو توی او ایسام دا واغ نکا چه کم مضبوطالش راغلی دی ولا تمسی کو مراتنگوی بیسمیل کوافر نکاد خزو کافرو واسالو غاڑی ما انفقتم سچی تازو خرچ کروی واسالو دی غاڑی ما انفقو سچی او خرچ کروی مقصد دانه چه دا کم مسلمان پا نکا کی کافر خزوا نو آغا دین را ٹنگ گئی چنانچه عمر رضی اللہ عنہو دا آغا دو خزی وی چا مشرکی وی آیات چی نازل شو ناولا طلاق کرد بیا کوافرون مراد آغا کافر دی چا آغا بود پرس وی آو یا مجوسی وی اسلام نی را وڑے پادشو اہل کتاب دا آغا دا خصوص نکاح جائز دے پس شرطنو بانی مخ کی ترشو دی مایده کی او دلته هم دا مسله ده چې مسلمان کما خزه پریخوان او کافر به دغینه په قور کوي او که کافر کما پریخوان مسلمان به ور کوي خدای دا او حکم اوس ختم شوی دی لہذا که مسلمان نه خزه لاړه معاذ الله نو نه دی لازم چې کافر دغه مہر او نه په قبر تر ولي ذالکم دا حکم الله اذا الله حکم دی یا کوم به سلکی بینکم سازمنس کی والله الله پاک علیم پو دے حکیم حکمت والا وین فاتکم شے ونو کچری پوت شے ساز نیو سیز ان ازواجکم دے بیبیان ساز نیو کپار کافر تا فاقب تم نستاز نمبر راغے فاتو اللذین نور کے اکستان تا زہابت ازواجہم چی داغو بیبیانی تل لی مثل ما انفقو پشان داغی چی دیو خرچ کروی مقصد دانے چکہ دے مسلمان یو خز لارا ندی آیات نفس او کافر شو معاذ اللہ او آغا کافرو ده مہر روان لیگو او بیا تاسو کافرو بانی غلبی ممدا نو دغا مسلمان لبا دغا سرنا دا غنیمت دا سرنا دغا نپا قور کوی دادا ام دغا وقت حکم واتقو اللہ اللذی اویلی گئی دا اللہ غزاتنا انتم بیه مومنون چتاس پاوانی ایمان راوڑن کیا یا یا ایوہ النبیو دا مکی چی کم امتحانو دا غی شرطنو و ذکر کئی چی امتحان با پساخ لئی زنانو دا چی پتے ہو لگی یا ایوہ النبیو اے پیغمبرا ازا جاک المومناتو کچی راشتا تا مومنانی خزی یو بایانا کا بیعات کئی استاثرا خدا بیعات دیسی نو چگنی نبی علیہ السلام اغول اخ پل لاسور کڑیو عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی ما مست یدو نبی یدم راتین قطو چه ده پیغمبر لاس پردی خزی لاس ده چرت ندی ورول ده نبی علیہ السلام بیاد ده زنانو سسیب خبری وی چاو پا پرده کی ناستی و نبی علیہ السلام بہت خبری کولی چه مومنان زنانت تا تراش و بیاد ده سکی علا ان پدی خبرا لا یشرک نا چی دی ونشرکی بللہ اذا اللہ سرا شہنہی سیزا یو داشو ولا یسرقنا او غلا بنا کئی ولا یزنین او زنا بنا کئی ولا يقتلن اولاده ونو نبوي دي قبل بچي ولا ياتينا ببهتان ونبر اوري بهتان اترينه چغ جوړي بين ايديهن پمز دلاسنو کي وارجلهن ودخ پوکي لاسنو مز کي په خلماني چاواني تهمت بنه لګي او خپو مز کي دغه مقصد داده چې بدکاری بنه کوي ولا ياسينك استانه پرمانی بنه کوي په معروفين بنه کوي کې نفبا يهو ندي سبياتو کا واستغفر لهن الله او بخنه غواړه د دې لپاره د الله نه ان الله غفور رحيم بشک الله بخون کې مهربان دي دا بیان د پاره هند دخول په اسلام دا زنانه سره نه دی خاص او جون کې مخ کې ایتونه زنانه مبارک راغلو نو ځکه داغي بیان وکړلو هندا چې دا ابو سفیان بیبی وا کله چې نبی علیہ السلام زنانه اوسه د بیعت خبره کوله نو دا د سوپا وړاندې سره زنانه را جمع شوې نو هندي بزاندې پټ پټ ساتلو ځکه هغه ډېر غټ ظلم کړو حمزه رضی الله تعالی عنہ وجلې وو به دا غټ زله را ایستلې وغه چپلې نو ځان باندې پټ پټ ساتلو د پیغمبر د یری نه چې سینې وې پیجنی بہرحال بیا جدن پوښوا نو ډېر ځان پټ پټ ساتو خو اخر ټینګ نه شو نبی علیہ السلام نے تپوس وکړلو چې دا الله پیغمبره زما خاون ابو سفیان ډېر بخیل سړی دی کنجوس دی نو په ما باندې بس ګناہی کچر ته زه پټ داغه د مال نه دومره واخلم چې خپل ضرورت په پوره کوم د خپل بچو دګل دګرا ولا سرق نظرانه بغلانه کوي دا بغلا کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ته فرمایل چې دا غلانه ده د قانون د عرف موافق ته دومره غستې شي چې ستا ضرورت او د بچو ضرورت په پوره شي مې کله دویم ټکی راغره چې ولای ازنین زنانه بزینانه کوي نو هیندا پاسې ده هغه تعجب وکړلو او تزن الحره اوهو آزاد زنانه لا زنا کوي تلخ دا زموږ ذهن کې وای نه راځي چې یو زنانه آزاد او د شریف خاندان او دا زنا کوي هغه سي تعجب وکړلو مچ کله دا آیت وی چې ولا یقتلن اولادهن بچی واخ پل نه وجني نو هنده په دې کې پاس ده وای ته خدا وای موږ واړه ساتلی وو او تا چې کوم دینو بدر کې هغه واړه مړ کړه تا واغه خپويږي زګر دې زوی حنزله چونو دا په بدر کې مړو نو عمر وخندل په دې خبره نبی علیہ السلام هم اسکې شو چې دا دې کوم توان وکړلو ولایتین به بهتان منه کوي دا سي بهتان چې هغه دې جوړي د لاسونو د خپو په منځ کې ناغه مو چې دا خو یو قبیح سي دې او پیغمبر ته موږ ته رخه حکم کړي د مکاری می اخلاق دا ذکر بنه کو ولا یاسین کوي معروف پنه کوي کې بستا خلاف نه کوي نو هغه وي موږ چې ناس نو دې د پاره ناس یو چې ستا خلاف نه کو الله دیږي کوم ګناہوں ذکر شو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي سلور خبرې زما په امت کې د جاهلیت خبرې دي چې دا بدیونه پری دي الفخر بالاحساب فخپلو نسبونو باندې فخر کول وطوان فی الانصاب او د نور خلق په نسبونو باندې توان او عیب ویل ولی استسقاب النجوم او باران طلب کول د ستورونه ونیاه ير کول او نبی علیہ السلام فرمایلو چیر کون کی زنانه چې کله توبه ونه باسي د مرګ نمخ کې د قیامت پورې چې را پاسي والیها سربال من قطران و درع من جربه په دې باندې با قمیس وی د ګګړونا او صغرا من جربین د پمنا وجود می پمنی ولی او د ګګړو قمیس پی نو هغه یک دمور اخلی نو په اور کې به سوزی نبی علیہ السلام لعنت ویلې ده په هغه زنانه چې ایر کې او سوک چې ته وګ دی مړو کې نو لا یعصینک فی معروف یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تتولوا قوما تاسو دوستی مکوئی دا آغا قوم سرا غدیب اللہ چه غصه کرن اللہ پاک علیہم پریو بانده چه یهود دی قریه ایسو من الاخرہ تاقی سرا دیو نا امید دی آخرتنا کما یعیس الکفارو لگا سنگ چی نا امید دی کافیرو من اصحاب القبور درا پرتکی دو دا خواندانو دا قبروننا اگر کافیر چی سنگا دا نمانی چی دوباره جوانشتے ندیو هم دغسی نا امید دی دا آخرتنا لحاظ دا خلق ستاسو تعلق مساتی امتیازان د صورت امداری د مشرکین دوستای نه منو د مشرکین اقسام ذکر شو تعلق په اعتبار او د مهاجر زنانو د سوره په وخت کې کوم حکم او غزه ذکر شو